etapie do owego dramatu powieściowego. Był trochę speszony tym, że tak długi dramat powieściowy napisał. Ale on, nie wiem, czy on był speszony. Był, znaczy, proszę on, przeczytać dokładnie, tak, on się tłumaczy nawet z tego i potem mówi, no ale dobrze, no w końcu Cromwell V i go ma 506 stron. Tak, wstęp do Wielkiego Fryderyka. Ja nie nazwałbym tego speszeniem, nazwałbym to raczej detonowaniem speszenia, czy też jakiejś konsternacji ewentualnych czytelników. To znaczy, on powołuje się na zjawiska ogólnoeuropejskie i taki rodzaj powieści dramatycznej napisał, czyli to takie połączenie dramatu i epickości, takiego rozmachu epickiego. W oryginale jest to, jak patrzę na ostatnią stronę, tutaj 600 stron. No ja mam 450, a Adolf Nowaczyński miał 350. No to w zależności od tego, czym pisał, czy 12, czy 14. Ja odnoszę się do wydania kanonicznego Biblioteki Narodowej, Zakład Narodowy imienia Ossolińskiego. To bardziej miarodajnego chyba. Ale zburzył mi pan piękny koncept, bo chciałam zapytać, czy pan również był speszony, przystępując do adaptacji właśnie taką ilością tekstu? Nie, nie byłem speszony, bo to jest tak w ogóle, żeby zacząć już nie od totalnej genezy, tylko od jakby genezy mojego zajęcia się tym tekstem. To jest tekst, który został mi zaproponowany przez wielkiego wizjonera polskiego teatru, ojca postępowego polskiego teatru nowoczesnego, Macieja Nowaka. On nas teraz słucha, bo my nadajemy tę naszą rozmowę podczas spotkania. Ale ja się tego nie wstydzę, to mówię. Jestem o tym głęboko przekonany. Więc to był pomysł Macieja Nowaka, a jak usłyszałem ten pomysł, no to zapiałem wręcz z radości, z zachwytu, bo tak się składa, że ta książka, o której mówię, w tym właśnie wydaniu, zajmowała poczesne miejsce na półce biblioteki moich rodziców. Jest jednym z ulubionych tekstów mojej mamy, więc byłem zafascynowany tą propozycją. A jak jeszcze usłyszałem, że Maciej Nowak takim pomysłem się podzielił ze mną, żeby tytułową rolę zagrał Jan Teszek, no to w ogóle było cudownie, bo też ja nie wyobrażam sobie, jaki inny aktor mógłby zagrać Fryderyka Wielkiego. Fakt. I tutaj chodzi zarówno o wielkość aktora, klasy aktorskiej, też o pracowitość aktora, no bo mamy do czynienia z bezprecedensowo wielkim zadaniem też no tekstowym do zapamiętania. I też jeśli chodzi o po prostu ten rodzaj też sposobu myślenia, inteligencji, która jest czymś takim niesentymentalnym, niesłowiańskim, nieczułostkowym. To Jan Teszek po prostu fenomenalnie sobą reprezentuje i to każdy, kto go spotkał, że też czytał jego wypowiedzi i miał okazję śledzić to, co Jan Teszek mówi, jest jego takim znakiem charakterystycznym, fantastycznym, intelektualnym. No i tutaj dokładnie no, u Fryderyka Wielkiego coś takiego mamy, więc jest szansa na króla, który jest jednocześnie i wielkim wodzem i jakąś niebywale nietuzinkową postacią, ale też i człowiekiem niesamowicie dowcipnym, inteligentnym, taką osobą, która jest, no właśnie, pomimo, że nam Polakom kojarzy się no nadzwyczajnie korzystnie, jako ojciec zaborów, ale jest też niesamowicie migotliwą i niejednoznaczną postacią. Wypisałam sobie takie różne zdanka z tego oto dramatu. A propos Polaków, Polaki kaszę mają zamiast mózgu, zamiast serc słomiane wiechcie. Uch, to boli Polaka. To boli Polaka. No, jaki Fryderyk zetknął się z Polakami w momencie, kiedy ten czas dla Polaków nie był zbyt życzliwy. To były czasy no, takiego kompletnego rozprzężenia, to jest epoka Saska. Zetknął się z nimi na dworze Augusta Mocnego i bardzo niekorzystne to było wrażenie. I potem to wrażenie było tylko jeszcze się gdzieś tam wzmacniało. Więc postanowił, jak to się wyraził, cywilizować Irokezów. Występujemy jako Irokezi, Huroni, bądź też takie indiańskie ludy ginące, no bo tam to jest związane z Prusami, prawda? Prusami polskimi, Prusami, które wtedy w pierwszym rozbiorze zostały zabrane. No to jest taki rodzaj analogii do rejonu Wielkich Jezior. No te nasze jeziora nie są aż tak wielkie, ale też mamy jeziora, mamy tubylców, których trzeba cywilizować i fryzury przecież też mieliśmy bardzo podobne. Dobrze, ale wróćmy do tej adaptacji, bo no, miał pan do czynienia, ma pan cały czas, pracując ciężko nad sprawą, z no, bardzo szczególnym językiem, fantastycznym, o czym rozmawialiśmy z Janem Peszkiem. Fenomenalne dialogi, no to porywająca lektura rzeczywiście, ale z drugiej strony no, jest tam słownictwo z tamtych czasów, ale też ta maniera modernistyczna. Nie wiem, czy to jest kwestia maniery modernistycznej. No. Ja mnie fascynują zabiegi językowe, bo uważam, że między innymi jest taka ogromna przewaga teatru nad kinem na przykład, że bardzo mocno to jest zakorzenione w języku i przez ten język jesteśmy w stanie opowiedzieć świat lepiej niż pomocą efektów specjalnych, czy jakichś takich zabaw po prostu z wirtualną rzeczywistością, zwłaszcza jeśli mówią to wielcy aktorzy. I dla mnie ten język nie jest przeszkodą, barierą czy czymś, co nas obciąża też teatralnie, tylko jest ogromną wartością. I też już nie po to zaprosiłem do współpracy mistrza mowy polskiej, jeśli chodzi o technikę posługiwania się językiem, jeśli chodzi o przenikliwy intelekt, przy pomocy którego te wszystkie skomplikowane frazy Jan Peszek jest w stanie, czyli jego koledzy, koleżanki na scenie są w stanie prześwietlić i nam podać, więc w tym sensie mam nadzieję, że lektura dramatu Adolfa Nowaczyńskiego będzie dużo bardziej żmudna niż obcowanie z kreacjami aktorskimi stworzonymi na podstawie tego dramatu. No w każdym razie wierny jest pan literze tekstu? Tak, ja jestem zawsze wierny autorowi. Często jestem wierny może bardziej duchowi dzieła niż literze. Natomiast chcę po raz kolejny zaznaczyć, i nie pamiętam zresztą już, nawet nie pamiętam kiedy było inaczej, że nie zmieniam ani jednego tam przycinka, ani jednego wyrazu i nie dopisuję nic swojego tam tekstu Adolfa Nowaczyńskiego. W związku z tym ewentualne pretensje o skandaliczność tego, co pada ze sceny, czy też obrazoburczość, czy też jakiś rodzaj niesprawiedliwości wobec naszej wspólnoty, czy poszczególnych przedstawicieli tej wspólnoty, proszę kierować do Adolfa Nowaczyńskiego. Oczywiście. A jegomość już po audiencjonowaniu? Jeśli jest jegomość po audiencjonowaniu, no to wspaniale. Aleśmy sobie cudownie fletowali i tak dalej. To nie tylko ten krwiożerczy potwór, który nas rozebrał po liściu jak główkę kapusty, czy też jak karczocha obierzemy, w zależności od tłumaczenia, bo Fryderyk też był pierwszym zresztą władcą Prus, który nie mówił po polsku. Jego ojciec mówił biegle po polsku i jego dziadek i pradziadek. Po niemiecku też nie mówił za dobrze. A po niemiecku też nie mówił. Znaczy mówił, ale bardzo źle. Wydawał rozkazy tylko i wyłącznie w tym języku, bo powiedział, że język niemiecki jest okropny, nadaje się tylko i wyłącznie do celów militarnych, ewentualnie do wydawania rozkazów żołnierzom właśnie i koniom. To jest też gdzieś fascynujące i bardzo niejednoznaczne, że mamy do czynienia z ojcem pruskiego militaryzmu, twórcą w ogóle też i w ogóle myślenia o, no po krzyżakach powiedzmy, no ale na kilkaset lat mieli przerwę. Drang nach Osten, prawda? I tak dalej, i tak dalej. I no, nie ukrywajmy tego postaci historycznej, która była uwielbiana przez nazistów. No, i przez Hitlera, i przez Goebbelsa. A jednocześnie, i tutaj to już nie pasuje do obrazka kompletnie, mamy do czynienia z człowiekiem, który nie znosił Niemców. Swoich poddanych, miał o nich bardzo złe zdanie, no może nie aż tak złe jak o Polakach, ale niemal tak złe. I też właśnie nie posługiwał się językiem niemieckim, którego nie znosił. Nie znosił rodzącej się wtedy literatury niemieckiej. A mieliśmy już wtedy Goethego, Niemcy mieli. I też to nie cieszyło się jego zainteresowaniem. I absolutnie pozostającym w kręgu. Ożywionego, jednym z większych intelektualistów oświeceniowych. Piszącym oczywiście po francusku, przyjaźniącym się z Wolterem i filozofami i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest coś, co umyka jednoznacznym klasyfikacjom, tak bym powiedział. I też mamy do czynienia z osobą z jednej strony niezwykle brutalną, wielkim wodzem, jednym z największych wodzów w historii, porównywalnym z Napoleonem, ale jednocześnie z kompozytorem, z wirtuozem fletu, z poetą, no takim sobie zresztą, ale jednak z wielkim też pisarzem, mnóstwo listów i tak dalej. Jego dzieła liczą tam kilkadziesiąt tomów. No i to jest też postać, którą w kontekście naszej słabości, naszych gdzieś też wewnętrznych problemów, na to też warto spojrzeć i przejrzeć się w takim niezwykle bezwzględnym lustrze, tak bym powiedział. Trójka pod księżycem z 3 maja na 4 na linii Warszawa-Poznań. Tutaj w Warszawie dyżurują heroicznie same niewiasty. Natalia Grzeszczyk, towarzyszy jej co prawda płć męskiej osobnik, czyli Lulek. Lulek nie odzywa się z zasady. No i kto jeszcze? Ewa Wichrowska. No ja jestem Barbara Marcinik. Proszę Państwa, w tej chwili 9 minut po pierwszej. Mam nadzieję, że słuchają nas Państwo namiętnie, bo przecież nie muszą Państwo wstawać, donikąd się spieszyć, bo mamy tak zwany wielki, długi weekend, wielką majówkę. A w studiu Radia Poznań dyrektor Teatru Polskiego Maciej Nowak, ojcze, że zacytuję, sparafrazuję naszego gościa Jana Klatę. Co chcielibyśmy jeszcze powiedzieć o adaptacji? Jesteś tam jeszcze, bo może ogranicznik tak, cię wyłączył. Nie. Jestem. Doskonale. Co chcielibyśmy jeszcze o adaptacji wiedzieć, a co nie, o co nie zdążyliśmy dopytać reżysera, albo nawet obawialiśmy się zapytać go na przykład o rzecz tak banalną jak skróty. No, mówiliśmy o tym, że to bardzo długie dzieło, ma różną liczbę stron w zależności od edycji, ale no, rzeczywiście niektóre sceny, mimo że przyjemnie je się czyta, no, są potwornie długie i myślę, że ich nie będzie w spektaklu. Ja zawiesiłabym się w tej chwili na tak zwanym obrazie pierwszym, gdzie toczy się rozmowa między biskupem, oczywiście słynnym poetą, zarazem Krasickim, a jego, jak to się nazywa, totumfackim Mowińskim. Myślę, że Mowińskiemu należałoby trochę czasu poświęcić, ale później pojawia się pewien Włoch, który przełożył poezję biskupa na język włoski. Czy te sceny bardzo rozwlekłe, potem jeszcze pojawia się jakiś Niemiec, którego nazwiska nie jestem w stanie przeczytać, który tłucze jakieś wazy i potwornie się awanturuje. Czy to wszystko jest w spektaklu? No, pytam tak dosyć, powiedziałabym, odważnie, mając nadzieję, że Jan Klata jednak usnął już, a ponieważ Maciej już widział spektakl nieraz w wersjach próbnych, to pewnie już coś wie na ten temat. No powiedzmy coś o tej adaptacji, bo tak troszkę mnie zwodził Jan Klata. Jan Klata, myślę, że przygotował z wielką czułością tę adaptację. Ona jest nadal bardzo obfita. Znaczy egzemplarz reżyserski, egzemplarz, na którym pracowano, by przygotować przedstawienie. Ten egzemplarz jest duży, natomiast jednocześnie jest on wynikiem dość radykalnych skrótów. Prawdopodobnie w całości to by chyba nie dało się tego dzisiaj wystawić. No mówiłeś o kilkunastu godzinach, no to oczywiście, że tak, nie. Tak, publiczność chyba by Krystian tego... Tylko Krystian Lupa mógłby. Też nie wiem, czy Krystian Lupa by wytrzymał z tak długim tekstem. Te skróty są bolesne, bo naprawdę chce się tego słuchać, chce się w tę materię literacką wejść. Jest niesłychanie barwna, bogata w rozmaite tony, mnóstwo wspaniałego słownictwa, często takiego gdzieś zapomnianego dzisiaj, a przecież barwnego. Więc myślę, że każde, a nie było ich wiele w historii polskiego teatru, każda próba inscenizacji tego tekstu wiąże się z bardzo radykalnymi decyzjami takimi redakcyjnymi, siłą rzeczy. Muszę opowiem o moim dylemacie takim dyrektorskim, bo ja oczywiście wiem, mam tego pełną świadomość, że dzisiejsza publiczność raczej woli krótsze przedstawienia niż dłuższe. No tak. Jesteśmy dość niecierpliwi. No przecież nie jest tajemnicą, że podczas prezentacji ostatniego spektaklu Krystiana Lupy część widowni dała za wygraną. No 8 godzin to w wersji prapremierowej. Tak. Część osób uciekła i każdy reżyser, każdy dyrektor, tym bardziej dyrektor, czegoś takiego się oczywiście boi, bo bardzo mi zależy, i jak myślę, że w większości moich koleżanek i kolegów, którzy odpowiadają za teatr w Polsce i w ogóle w świecie, zależy na naszej publiczności. Nie chcemy zniechęcać. Więc na przykład moja myśl podczas pierwszej generalnej i podczas w ogóle rozmów z Janem Klatą była taka, żeby skracać. I nawet podczas pierwszej generalnej byłem taki spięty, a może, i myślałem ciągle, a może jeszcze i by to wyrzucić, a może i to, a może jeszcze porozmawiać z reżyserem, że to może nie jest takie strasznie potrzebne, no bo te ponad 4 godziny w teatrze, to może to jest za długo. Ale dzisiaj już po kolejnej generalnej mam w sobie takie poczucie, że to byłaby jednak wielka strata. Ten tekst mieni się tak wieloma kolorami, emocjami, jest tak frapujący, że te cztery godziny to ostatecznie nie jest jakieś wielkie poświęcenie, a jednocześnie naprawdę zapewnia niesłychaną przygodę, również literacką, taką słownikową. Pokazuje niesłychaną ferię polszczyzny. To jest wielka radość słuchać w dobrym aktorskim wykonaniu tych skrzących się humorem, ale właśnie i inwencją językową fraz Nowaczyńskiego. Ja bardzo lubię te frazy, które włożył w usta biskupa Ignacego Krasickiego. Tutaj właśnie każde zdanie to jest poezja. Zacytuję. Może i mnie tu wiele rzeczy nie w smak, a w spak, ale robię dobrą minę przy kiepskiej grze i bawię się. Save vous, mon sekreter. Zwraca się oczywiście do wymienionego przeze mnie wcześniej Mowińskiego. Jest cudowny, naprawdę. Biskup Krasicki jest moją ulubioną postacią. Nie wiem, ile z tego biskupa pozostanie w tym spektaklu państwa, ale biskup rzeczywiście Krasicki jest niesłychanie istotnym rozmówcą, interlokutorem, antytezą króla pruskiego. Jest absolutnie postacią obecną, bardzo istotnie. Bez tej postaci, bez tej wspaniałej roli przedstawienia by nie było. Aha, no właśnie, może zwróćmy uwagę państwa, że w tym prawie czterogodzinnym, trochę uprzedzamy fakty, bo jeszcze Jan Klata coś o tym powie, spektaklu nie tylko Jan Peszek gra, którego kochamy, ale grają oczywiście aktorzy Teatru Polskiego w Poznaniu, czyli twoi pracownicy, mówiąc tak, że tak powiem, praktycznie, posługując się takim językiem. Jest jeszcze jeden aktor, który występuje gościnnie, no ale w roli biskupa Ignacego Krasickiego, kto? Michał? W roli Michał Kaleta, wspaniały aktor naszego teatru, wielka indywidualność, artysta, używając terminologii teatralnej, z istniejącej w tradycji teatralnej, artysta osobny, myślę. Aktor, który nigdy nie jest na, jego obecność nigdy nie jest na 50 czy 40%, zawsze na 110%. I to podkreślają również jego partnerzy, reżyserzy, z którymi pracuje, że on nigdy nie markuje, nigdy niczego nie udaje podczas prób. A to się często zdarza. No w końcu to jest praca dla tych ludzi i nie zawsze jest taka gotowość do tego, by się spalać na każdej próbie. Tymczasem Michał Kaleta jest właśnie takim artystą, co, i to podkreślają, i mam wielką satysfakcję, i wielka duma mnie przepełnia, że z takim artystą mogę pracować, ale wszyscy reżyserzy to właśnie podkreślają, że Michał Kaleta jest artystą, który nigdy z jakiejś taryfy ulgowej sobie nie rezerwuje, nigdy się nie oszczędza. Zawsze idzie na całość i również widać to w tym przedstawieniu, w Wielkim Fryderyku i też podobne uwagi słyszę teraz po próbach od reżysera, od Jana Klaty. Godzina i 20 minut 4 maja już za nami. Powróćmy, Macieju, przepraszam, tak do ciebie zwracam się, mam nadzieję, powtórzę, że państwo nas słuchają. Powróćmy do telefonicznej rozmowy z Janem Peszkiem, skoro mowa o aktorach. A kolejność nagrań była taka. Najpierw odtwórca roli Fryderyka, później odtwórca, przepraszam bardzo, później reżyser Jan Klata. Zatem miałam prawo powiedzieć, nie wiem w jakim stopniu Jan wykorzystuje w tej realizacji również inne, by także skłonności czy zainteresowania króla Fryderyka II, mianowicie do filozofii z jednej strony, tam jakieś kontakty z Wolterem były poważne, Sanssouci, a z drugiej strony sztuką, no, kochający muzykę, znaczy, grający na flecie, kontaktujący się z Bachem. No tak, no sam napisał 120 sonat na flet, uwielbia Vivaldiego, no ale potrafi też powiedzieć, że ta dzisiejsza muzyka, no to są śmieci i to jest ogłuszający łomot. I jednocześnie jednym tchem wymienia Glik, Haydn, Mozart, tego się nie da słuchać. To już moje dobosze lepiej bębnią w bębny. Więc jednocześnie dowodzi takich własnych poglądów, gustów i tak dalej. Jego muzyka zresztą oczywiście przetrwała, no ale pewnie dzisiaj nic nie warta jest. No, ma jakieś znaczenie historyczne. Poza tą, którą zainspirował Bacha. Czyli Das Musikalische Opfer z 1747 roku. Przepraszam, sporo poczytałam, więc taka mądra jestem, ale ja tego nie mam we krwi, że tak było. No i jeszcze jest jeden, by tak rzec, partner, o którym chyba trzeba powiedzieć. A gra go twój kolega z Teatru Polskiego, Michał Kaleta, mianowicie ów biskup Ignacy Krasicki. Biskup z Helsbergu. Poeta, satyryk. On częstym gościem był w Sanssouci, no ale problem w tym, że kiedy go nie ma przy nim, to on o nim mówi fryzowany szympans, więc trzeba wiedzieć, jak go w istocie traktował. Przepraszam bardzo, kto kogo? Fryderyk mówi o Krasickim, fioletowy arlekino. Takie epitety dowodzą, jakie istotne miejsce w głowie Fryderyka zajmował Krasicki. On oczywiście bywał, no ale tak jak bywał swego czasu, Voltaire i mnóstwo oświeconych Francuzów, zresztą Fryderyk znał doskonale i całe cytaty rzuca po francusku. Znał francuski, no po prostu mówił, że tylko w mowie teutońskiej to sobie można zakląć. Więc on ma szalenie takie, powiedziałbym, no trudne do zniesienia określenia, ale no bardzo wyraziste, więc oczywiście bywa z Krasickim. Lubi jego towarzystwo, bo lubi jak mu ktoś schlebia i, że tak powiem, się nie wyłamuje. Ale też jednocześnie wyłapuje natychmiast jego domownika, czyli no takiego towarzysza służącego, który towarzyszy Krasickiemu, i wyłapuje jego polityczną proweniencję, mianowicie od razu jakimś zmysłem polityka wyławia, iż on jest konfederatą barskim i bardzo nie sprzyja, nie życzy sobie w ogóle dyszkuru z Fryderykiem. No, nie chcę opowiadać oczywiście, co się dzieje, prawda, ale on ma, że tak powiem, taki peryskop wystawiony tuż nad powierzchnię, którym wyłapuje, że tak powiem, wszystko, co jest w zasięgu 360 stopni. Obraca tym peryskopem non-stop i doskonale rejestruje, nie na wszystko od razu reaguje, ale kiedyś zawsze. Także z Krasickim oczywiście to nie jest taka relacja jakaś przyjacielska i jest scena, w której go dość, że tak powiem, silnie upokarza w towarzystwie. Oj, będzie się działo w tym Teatrze Polskim w Poznaniu. Słowa. Jakże cenne, pan Jan Peszek jeszcze do nas przemówi, ale chwila oddechu, czyli przerwy na pozbieranie myśli nam się należy. Macieju, teraz ta chwila, czyli parę minut muzyki, potem porozmawiamy jeszcze o, ujawnię za parę minut właśnie. O muzyce, którą wybrałam, nie powiem nic, bo też jeszcze o opracowaniu muzycznym spektaklu nie porozmawialiśmy z reżyserem. Uprzedzę fakty znów. Będziemy się targować o szczegóły z Janem Klatą. A ponieważ nie wiadomo, co z Maciejem Nowakiem czeka nas jeszcze na trasie naszego 3-majowego slalomu, powinnam powiedzieć maratonu, biorąc pod uwagę, że reżyser uprawia pewien rodzaj sportu. Zaproponuję ci teraz, Macieju, uważaj, będzie szok, rodzaj intermedium. Co jeszcze do końca sezonu w tym jubileuszowym roku? Jakiś wypad na festiwal? Ta premiera będzie przedostatnią w sezonie właśnie się kończącym. I na sam koniec zaprosimy jeszcze na takie malutkie przedstawienie złożone z piosenek o Poznaniu. Będzie to się nazywało PPP, czyli Przegląd Piosenki Poznańskiej. Joanna Drozda to przygotuje. Myślę, że należy się to poznańczykom, taki wieczór z piosenek o mieście, w którym przyszło pracować i które tak jakoś w sposób śpiewany czy pieśniarski się nie budzi jakichś wielkich skojarzeń. Tymczasem tych piosenek sporo jest i są chętni twórcy również do tego, by powstawały kolejne utwory. Więc będzie Poznań śpiewający ostatnią naszą premierą. A co dalej, to pewnie wie najlepiej prezydent Jaśkowiak, bo... Przepraszam bardzo. Entuzjazm jest nieuzasadniony, przepraszam. Naprawdę. Bo to od prezydenta zależy, czy dalej będę tutaj pracował, gdyż właściwie nie wiem kiedy, ale to jak Zbicza strzelił, minęły 3 sezony i kończy się z latem moja umowa o pracę w Poznaniu. I to w tej chwili jest w rękach prezydenta Poznania, ministra kultury, bo to te dwa urzędy muszą się porozumieć odnośnie tego, co dalej i czy ta moja poznańska misja będzie kontynuowana. Nie odpowiedziałeś był na pytanie, czy jakiś wypad na festiwal. No, festiwali w Polsce w Polsce jest wiele. Odnośnie tego tytułu, czyli Wielkiego Fryderyka, to jeszcze nie wiemy, no bo jeszcze nie było premiery. To myślę, że dopiero po premierze będziemy mogli, znaczy dowiemy się, czy jest zainteresowanie jest. Natomiast czy to zainteresowanie przekształci się w konkretne zaproszenia, to będziemy wiedzieli pewnie w najbliższych tygodniach. A my przez cały czas jeździmy po festiwalach z naszymi spektaklami, bo za chwileczkę na warszawskich spotkaniach teatralnych, do których mam wielki sentyment, bo miałem swój udział w przywróceniu do życia tego festiwalu przed 10 laty, więc na warszawskie spotkania teatralne tegoroczne jedziemy z spektaklem K w reżyserii Moniki Strzępki i autorstwa Pawła Demirskiego. Jeździmy bardzo dużo z naszym hymnem do miłości, spektaklem Marty Górnickiej. Ten spektakl z kolei bardzo dużo jest pokazywany na scenach międzynarodowych, zagranicznych, wielkie tournée po Niemczech i po Francji w najbliższych tygodniach. Jeździmy także z Malowanym Ptakiem, spektaklem Mai Kleczewskiej. No, dużo nas w również z innymi tytułami, dużo nas na rozmaitych festiwalach i scenach Polski i zagranicy. Mogę przyznać się, nie wiem, czy to Państwa interesuje, ale Ciebie może tak, że na K zapisałam się na warszawskich spotkaniach teatralnych, jako że jestem kolekcjonerką spektakli nie tylko Jana Klaty, również Moniki Strzępki. No i tam aktorzy moi ulubieni, poza tymi, którzy grają oczywiście na co dzień w Teatrze Polskim, występują z tego, co wiem, czyli Marcin Czarnik, kiedyś Teatr Polski we Wrocławiu, a nie, no kiedyś przede wszystkim Hamlet w H, prawda? Skakał na główkę do kanału stoczniowego. Później w Teatrze Polskim we Wrocławiu, później w Narodowym Starym Teatrze, a teraz w TR Warszawa. Marcin Czarnik wystąpi w roli owego K, a w roli T wystąpi Jacek Poniedziałek, wspaniały nasz przyjaciel, aktor, ale też i nasi cudowni aktorzy. Oczywiście. Z Zespołu Poznańskiego Teatru. No, myślę, że to jest przedstawienie warte obejrzenia, bardzo niejednoznaczne i również takie troszkę przedstawienie zgodnie z cudowną i ważną, fundamentalną tradycją teatralną, przedstawienie, które jest pułapką na myszy. Piękne skojarzenie jednak z literaturą innego sortu, za przeproszenie. Tak, ale przedstawienie, które jest pułapką na myszy, bo no nie jest ono tak jednoznaczne, jak by się wydawało powierzchownie, jak by się wydawało na samym początku. To przedstawienie od premiery w listopadzie zagraliśmy już prawie 40 razy, również poza naszą siedzibą. Budzi ono ogromne emocje. Publiczność zarówno na wyjazdowych naszych przedstawieniach, jak i tutaj w Poznaniu reaguje bardzo emocjonalnie. Przyjeżdżają do nas goście z całej Polski, żeby posłuchać tych refleksji Pawła Demirskiego na temat polskiej polityki. Bo to jest spektakl nie przez przypadek nazwany K, gdyż K to jest skrót od nazwiska najbardziej się wpływowego polskiego polityka. No, bardzo przedstawienie ważne, uruchamiające bardzo ważną debatę na temat tego, co między nami, Polakami, dzisiaj się dzieje. I zupełnie nie po warunkach, jak to się mówi w teatrze, nie po warunkach zatrudnieni zarówno od twórca roli K, jak i roli te. No może te trochę bardziej podobny do te. Niemniej, myślę, że to powinno zelektryzować też publiczność warszawską. Mam nadzieję, mającą też dystans do sprawy. Tym bardziej, że duża część akcji tego spektaklu dzieje się na warszawskich ulicach w roku wyborczym 2019, bo tym razem Paweł Demirski pokusił się o coś w rodzaju political fiction. To przedstawienie toczy się w noc wyborczą w roku 2019. No nie wiem, że za dużo nie powiedzieliśmy, bo jeszcze oficjalnie nie ogłosiliśmy warszawskich 38 spotkań teatralnych. Ogłosimy je dopiero w magazynie, jeżeli mogę zaautopromować swój program. W magazynie w najbliższą niedzielę z kuratorką tegorocznych, panią Dorotą Buchwald. Macieju, po raz pierwszy jest kobieta kuratorem, czyli kurator w tej sytuacji warszawskich spotkań teatralnych. Nie wiem, czy to jest jakiś znak czasu, czy jakaś, że tak powiem, desperacja środowiska. Ale zaraz. No, była kobieta. Znaczy, za moich czasów sam odpowiadałem za repertuar, ale... Pytam o kobietę par excellence. Ale przy udziale wielu wspaniałych moich koleżanek, bez których udziału ten nie doszłoby do odnowienia tego festiwalu, przywrócenia go do życia. Również przecież Dorota Buchwald w tym procesie wtedy, przed 10 laty, uczestniczyła. Przecież pracowaliśmy razem w Instytucie Teatralnym. Teraz Dorota jest dyrektorką Instytutu i bardzo jestem, bardzo trzymam kciuki, by Dorota Buchwald by to i kuratorowanie zakończyło się sukcesem, by program, który przygotowała dla warszawskich widzów, program warszawskich spotkań teatralnych, okazał się ekscytujący. Z tego, co widzę, a co to ogłosisz za tydzień, rozumiem? Nie, najbliższą niedzielę, to już Już za chwileczkę ogłosisz, tak. To z tego, co z tych plotek, które do mnie docierają, to będzie rzeczywiście znów bardzo mocna stawka i po raz kolejny warszawskie spotkania teatralne udowodnią, że są najistotniejszym festiwalem teatralnym w kraju i że to jest rzeczywiście portret tego, co na polskich scenach się dzieje i warszawska publiczność jest tą najlepiej dzięki tej edycji i poprzednim jest najlepiej zorientowaną grupą teatromanów w Polsce. No, oczywiście pozostałe festiwale powinny się zbuntować, bo one i w Kaliszu, i w Opolu, i w Gdyni i tak dalej, no w zasadzie też bardzo dbają o to, żeby w taki sposób symptomatyczny podsumować miniony rok czy sezon. No, ale to była tylko dygresja. Niemniej bardzo cieszę się, że będę mogła spektakl Teatru Polskiego zobaczyć na warszawskich spotkaniach teatralnych. A tymczasem premiera Wielkiego Fryderyka już jutro. A ja, rozmawiając z Janem Klatą, nie mogłam się doczekać tej części rozmowy, w której pojawi się jego koncepcja muzyki. No troszkę mi pan już zburzył, ale to nie szkodzi. Wiem, burzę, teatr muzyczny. No właśnie, bo zawsze panuje pan nad muzyką w swoich spektaklach. Nawet jeżeli zaprasza pan Roberta Piernikowskiego lub zespół black metalowy Furia. Ładnie sobie to wymyśliłam. Tak, tak. Był pan tak. Nawet, jak przeczytałam, dziennikarzem muzycznym. No ale to, żeby się utrzymać tylko i wyłącznie. No ale jednak, są ludzie, którzy lepiej się tym zajmują niż ja. A już wspomniał pan, zresztą rozmawialiśmy o tym z panem Janem Peszkiem, że właśnie był wielbicielem muzyki, no powiedzmy, że melomanem, że grał na tym plecie, inspirował Bacha i tak dalej. Więc miał pan poważne zadanie przed sobą tym razem, no bo jednak materia w jakimś stopniu dotyczyła też muzyki, tak? Ale no to jest fantastyczne właśnie, że no to narodziny tragedii z ducha muzyki, coś, do czego mam niezwykłą słabość. I? Też kolejny wielki przywilej teatru, że w taki sposób można widzów też zaprosić trochę i na koncert ilustrowany. Więc muzyki będzie dużo. W ogóle spektakl oczywiście będzie długi. I będzie piękna. Właściwie no nie mogę oczywiście zdradzać, ale w większości będzie piękna. Czasem w rewizorze to było nie. Do muzyki, która nie była piękna, no bo Karel Gott i Bonnie M., ale to też nie jest tak, że ja przynoszę do spektaklu taką muzykę, która mi się najbardziej podoba i której koniecznie chciałbym posłuchać. No nie przesadzajmy. A muzykę we Wrogu Ludu, pamięta pan? No. Śpiewaliśmy ją wszyscy churalnie po wyjściu z teatru. Muzyka do Wrogu Ludu była też nieroznaczna, no bo przecież i Robert Piernikowski jednak machał swoje hip-hopowe ręce przy tym też. Natomiast tutaj właściwie, no to jak mi się zastanowił, no to chyba z wyjątkiem jednego fragmentu gdzieś tam w podkładzie, który też każdy, myślę, rozpozna, w którym się estetycznie nie utożsamiam, aczkolwiek no jest to melodia naszego dzieciństwa, myślę, znaczy mojego pokolenia, ale też każdy rozpozna tę melodię. To jest muzyka, która no, jest piękna. Piękna i ciekawa. Ja też nie ujawnię, jaką muzykę przygotowałam, pewnie kompletnie pod prąd tego. Ale to może ja powiem jednak. Jedno, proszę. No to jakbym mógł poprosić o utwór zaczynający się czymś zupełnie innym niż wszyscy myślimy, bo jest tam chórek i w chórku śpiewają, że po francusku, że są w chantier. O matko. A wszyscy myślimy, że oni śpiewają she, so, coś tam albo ten. To jest Peter Gabriel i Games Without Frontiers. To zupełnie nie odgadłabym. A więc już oczywiście Petera Gabriela, jako ulubionego wykonawcę, dziennikarzy Trójki. No więc jednak te muzyczne zbiory od czegoś musiałem zacząć. Zaczynajmy od Trójki. Gratulujemy. Happy again. Suki plays with Leo. Sasha plays with Brit. Adolf builds a bonfire. Enrico plays with it. Whistling tunes, we hide in the dunes by the seaside. Whistling tunes, we're kissing baboons in the jungle. It's a knockout. If looks could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. If looks could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. Games without frontiers, war without tears. Chiang Ching's is blue. They all have hills to fly them on, except for Lin Tai Yu. Dressing up in costumes, playing silly games, hiding out in treetops, shouting out rude names. Whistling tunes, we hide in the dunes by the seaside. Whistling tunes, we're kissing baboons in the jungle. It's a knockout. If looks could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. If looks could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. Games without frontiers, war without tears. Doprawdy na Jana Klatę w tej dziedzinie zawsze można liczyć. Nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby mnie swoimi wyborami muzycznymi nie zaskoczył. Żarty na bok, ta pieśń Petera Gabriela mrozi krew w żyłach. Macieju, czy coś o tym muzyce chciałbyś? Bo tak kurczy nam się już czas, ale jeszcze możemy chwilkę porozmawiać. Ja w kwestiach muzycznych nie będę, znaczy nie jestem dobrym dyskutantem, szczególnie w kontekście takich autorytetów jak twoi radiowi współpracownicy czy Jan Klata, więc w żadnym wypadku tą dyskusję nie wejdę, bo się obawiam, że mogę się kompromitować, choć Petra Gabriela również bardzo cenię. Natomiast o innym inny drobny aspekt chciałem poruszyć, w którym akurat czuję się mocny. Proszę. To dla mnie jest pewnym odkryciem przy okazji w trakcie pracy nad tym przedstawieniem. W moim którymś tam życiu jestem krytykiem kulinarnym, rzecz można. I robię to, pisałem, wypowiadam się o kulinariach od prawie 25 lat i zawsze odczuwałem, że język polski jest dość ubogi, jeśli chodzi o słownictwo kulinarne, o opisywanie przygód kuchennych. I trudno, w ogóle nie ma najmniejszego porównania z bogactwem języka francuskiego czy włoskiego w tym zakresie. Stosunkowo polskich literatów, osób dobrze władających piórem, zajmowało się kulinariami, a przynajmniej niewiele o tym wiemy. Są takie jakieś próby, między innymi pani profesor Izabela Jarosińska z Instytutu Badań Literackich przyglądała się kiedyś polskiemu wątkom kulinarnym w polskiej literaturze pięknej. Znalazło tego sporo, ale w porównaniu z tym, co się dzieje w literaturze francuskiej, czy włoskiej, czy niemieckiej, to w ogóle jest nieistotne. I tymczasem właśnie teraz poprzez wsłuchiwanie się we frazy Nowaczyńskiego w Wielkim Fryderyku odkryłem, że ten autor był niesłychanie wrażliwy na kwestie kulinarne akurat tych fraz autor adaptacji Jan Klataj, reżyser, nie wyrzucił. Jest w naszym przedstawieniu kilka scen, w którym słownictwo kulinarne, opisy potraw są obecne bardzo intensywnie. I tak sobie myślę, że jeżeli by zajmować się historią, czy w ogóle zająć się takim przeglądem polskiego pisania, czy wypowiadania się na temat kulinariów, to z całą pewnością trzeba zajrzeć do twórczości Adolfa Nowaczyńskiego, bo to, co jest właśnie w Wielkim Fryderyku, świadczy o tym, że był to autor kompetentny w tym zakresie. Zresztą używa licznych z naszego punktu widzenia archaizmów, jeżeli chodzi o, że tak powiem, ubiór stołu, jakieś ptifurki i tym podobne. To rzeczywiście jest bardzo zabawne. Chciałam tylko zwrócić uwagę, że ten satyryk Nowaczyński rzeczywiście świetnie bawił się pisząc tę sztukę, bo na przykład co jakiś czas, przeglądając kolejne jej karty, widzę jakieś hi, hi, hi, ha, ha, ha. Taki no był zdystansowany. To też jest chyba fajna cecha właśnie Wielkiego Fryderyka. Natomiast jeżeli chodzi o muzykę, no to domyślam się, że państwo podobnie jak ja zaskoczeni, oglądając ten spektakl. Jan wymieniał oprawę muzyczną do rewizora. Ja przypomniałam Wroga Ludu, ale najbardziej lubię jednak muzykę w H, stoczni, kiedy White Stripes zaczynają scenę pierwszą i to po prostu zostaje na całe życie, ale też i w sprawie Dantona jest niezła muzyka, włącznie z Revolution No. 9 The Beatles, której się w zasadzie nie odtwarza chyba w żadnym radiu, bo to długi i bardzo, że tak powiem, awangardowy utwór. Musimy przyspieszyć szybciutko, a teraz jeszcze odtwórca roli Wielkiego Fryderyka. A jeszcze wspomniałeś o tych niefortunnych relacjach, powiedzmy, męsko-damskich. To też ma pewien wpływ na to, co dzieje się w sztuce. Mocne sceny masz, jak sądzę, ze swoim następcą tronu, który nie jest wszak twoim synem. Fryderyk Wilhelm jest jego bratankiem. Jest moim bratankiem, jest synem mojego brata, którego on zresztą upokarzał zawsze. No rzeczywiście to jest rozmowa pomiędzy takim, powiedziałbym, reprezentantem oświeconego myślenia postępowego, a jednak myśleniem króla, który absolutnie zostaje przy swoim i bezwzględnie nie chce żadnej korekty własnej władzy. Zresztą ostatecznie tego następcę tronu przekonuje, no wyciąga no taki argument, o którym nie będę mówił, ale argument, no, który w sekundę następcę tronu przekonuje. Co mogliby państwo widzieć, więc pewne rzeczy nie są tajemnicze. Tutaj nie obawiam się, bo to nie jest prapremiera. No jednak mamy do czynienia z formą klasyki. No tak, aczkolwiek nie sądzę, żeby ta książka miała wielu czytelników, bo ona odstrasza wielkością. No, ja z ogromnym zainteresowaniem to przeczytałem. Nie tylko dlatego, że w perspektywie, no, miałem to spotkanie z Wielkim Fryderykiem, ale po prostu ona jest świetnie napisana. No, oczywiście na miarę swojego czasu, czyli wszystko trzeba opisać, wyjaśnić i tak dalej, więc ona jest o wiele za potężna. Szczęśliwie Jan Klata dokonał tutaj zabiegów, które mam nadzieję pozwolą, że w dzisiejszym czasie, który o wiele inaczej biegnie, po prostu będzie sprawna. Aczkolwiek rzeczywiście jak na dramat, to ona jest bardzo miła w lekturze. Wciągnęło mnie. Lazy drama to jest taka do czytania drama. No on jest świetnym pisarzem. No, napisał parę rzeczy ciekawych, jakby choćby Wiosna Narodów w Cichym Zakątku, też swego czasu jakiś ogromny, popularny spektakl z całego teatru. On ma dobre pióro, po prostu fantastycznie potrafi uchwycić koloryt danej postaci. I w przypadku tak złożonego bohatera, jakim jest Wielki Fryderyk, to wydaje mi się, że mu się to szalenie udało, szalenie. Jakaś lekkość towarzyszy temu językowi. To można z całą pewnością powiedzieć. Świetne dialogi. To też jest na, że tak powiem, osobny moduł naszego spotkania tej nocy, która jest nocą, przypominam, Janiek, ty śpisz, teraz nas nie słuchasz. Nie wiem, czy będę spał, bo teraz jak tu jestem w Poznaniu, to mnie jakoś duch tego Fryderyka odwiedza w postaci regularnego budzenia się o 4 rano. A mimo, że mam absolutnie przez pana Macieja Nowaka, dyrektora, super gwarancję, mieszkam w wspaniałym miejscu, cichym, bezpiecznym i takim, który daje gwarancję skupienia, to jest u mnie niepodobne, nie robi niczego więcej od ponad miesiąca, tylko jestem skupiony i wyłącznie na tym, co też jest jakąś ogromną radością i przyjemnością. Po prostu się nie rozdrabniać na dziesiątki innych rzeczy, którym trzeba spostać, ale no wstaje jak Fryderyk. Fryderyk wstawał o 4, o 9 już się domagał fruktów, owoców na drugie śniadanie i przecież kazał grać junkrom pobudkę pod oknami biskupa, żeby tamten się obudził po prostu. Więc i tak, że powiem, ten Fryderyk mnie dopada i mi tutaj funduje pobudkę o godzinie 4 rano. On rzeczywiście po prostu rano wstawał, kiedy wszyscy spali, no i pracował. No miejmy nadzieję, że po premierze duch Fryderyka Wielkiego, Fryderyka. Tak, to jest na pociechę dla twojej rodziny, że nie nabędziesz jego cech. Bardzo jest, że tak powiem, wyrozumiała dlatego. No jak zwykle, fantastycznie rozmawiało się. Bardzo dziękuję, mimo że był to tylko telefon, no i było to tylko nagranie. Wielka przyjemność, frajda, tak więc będę teraz dziękować Janowi, reżyserowi i Maciejowi, dyrektorowi za to, że zostałeś zaproszony do Poznania, do zagrania tej tytułowej i głównej roli w najświeższej premierze. No nie da się ukryć, tego nie zamiotę pod dywan. To jest rzeczywiście ogromny kawał Rulska i no i będziemy się mocować z tym królem pruskim. Czasami trudno mu przyznać rację, a jednak przecież ja nie mogę postaci oceniać. Muszę być, żyć z nią w bezwzględnej symbiozie i chociaż nie podzielam przecież wszystkich poglądów króla pruskiego, no to nie mogę się przecież nim sprzeniewierzać, bo muszę być wiarygodny. Więc jak będę obrzydliwy, to muszą mi, zwłaszcza wobec młodych, zakochanych, bo on tego kompletnie nie rozumie. Miał zresztą trudne dzieciństwo, ojciec był dla niego bezwzględny. Ale dzięki temu, z perspektywy króla, mówi on coś takiego, że wszyscy myślą, że on tylko fletował i baraszkował, a on sobie siedział wieczorami i malował sobie mapki prowincjów, takie z imaginacji polskich prowincjów, które z rozkoszą będzie anektował. Już jako dziecko. Więc niezły to był diabeł. Także pod tym względem to on jest ekscytujący. Ekscytujący. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Strasznie się cieszę, żeśmy się znowu spotkali. Cudownie. Chociaż przez telefon. Janie, wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego zawsze. Tak, tak. No to do zobaczenia w Poznaniu. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Jak obudzisz się o 4, to już będzie po audycji. Jeszcze echo będzie grało. Oby już dzisiaj duch wielkiego Hohenzollerna zechciał opuścić naszego drogiego Jana Peszka. W studiu Maciej Nowak, ale chyba nie dam ci już szansy, Macieju, by wypowiedzieć się, bo oto przed nami ostatnia część rozmowy telefonicznej z Janem Klatą. A przypomnę, że części te ułożyłam alfabetycznie. Adaptator opracowania muzycznego, autor i... Zakończymy też alfabetycznie, czyli reżyser. Jak się nie widziało nic, no to jak zapytać o reżyserię? Więc tu właściwie wolałabym, że pan reżyser zechciał sam podprowadzić mnie. Szkoda czasu na błądzenie. No dobrze, no jakie wyzwania? No największe wyzwanie było oczywiście takie, że mamy do czynienia ze sztuką długiego trwania. Najkrótszym spektaklem, jaki zrobiłem, to była Córka fizyki, to trwało 70 minut w Wałbrzychu. U Piotra Kruszczyńskiego właśnie, to był drugi spektakl po moim debiutanckim rewizorze. Z tego co pamiętam, egzemplarz liczył chyba 12 stron maszynopisu, z czego 1,5 strony to była oda do radości Schillera. Z kolei tutaj materiał wyjściowy liczył 600 stron, no i z całą pewnością nie byłoby sensu robić z niego czegoś, co trwa godzinę albo 1,5, więc trwa znacznie dłużej. Ale do mojego rekordu realizacji spektaklu długiego trwania jeszcze jest daleko, bo brałem udział w spektaklu 24-godzinnym w Berlinie, notabene, jeśli już jesteśmy przy Fryderyku II. Naprawdę? To był projekt, który trwał 24 godziny, zaczynał się o 10 rano i kończył się o 10 rano następnego dnia. Widownia była przewożona z miejsca na miejsce po całym Berlinie autokarami, no i to było coś, co było ogromnym wyzwaniem dla widzów. Ciekawe, może nawet czy ktoś przeżył całość? Przeżył, tak. Znam osoby, które przeżyły całość, natomiast moja część była o 4:30 nad ranem. Kilkunastu było realizatorów, reżyserów, scenografów z całej Europy zaproszonych do tego. Więc to nie jest 24-godzinny, no ale też nie jest jakoś krótki, więc myślę, że na tym takim wykresie by się prezentował blisko ekstremum tego, co dotychczas robiłem. Więc to jest wyzwanie reżyserskie na pewno. W jaki sposób aktorzy, w jaki sposób Jan zareaguje na to, przy czym jakby to nie jest kwestia organizmu Jana Peszka, no bo on jest po prostu sprawniejszy i młodszy intelektualnie i też fizycznie ode mnie. Natomiast to jest kwestia po prostu też zmęczenia widzów. Tak. Jak to będzie działać. To jest jedna rzecz. Druga, no to jest rzeczywiście bardzo dużo trudnego bardzo tekstu. Dwa. No i trzecie, no to jest kwestia, w jaki sposób opowiadać tak nieprzyjemne słowa, żeby to nie było malowane czarne na czarnym. To są trzy wyzwania reżyserskie, które teraz tak sobie staram się na bieżąco, troszkę post factum, no bo jesteśmy już bliziutko premiery, no post factum staram się jakoś wymienić, zracjonalizować na nasz wspólny użytek. 5 jest premiera, tak? Tak. To nie chcę pana straszyć, to jutro z punktu słyszenia. No więc już za chwileczkę, już za momencik, no w tym momencie no to już niewiele ode mnie zależy, no dobrą sprawę, tak? To jest nawet lepiej. To ja bardzo panu dziękuję, panie Janie, pan Jan. Bardzo dziękuję, zapraszam do Wielkopolski, do Poznania na Wielkiego Fryderyka. Kończy się niewesoło. Takie ostatnie słowa króla są po łacinie, niestety. Antiquo modo tragico. No właśnie, to nie są ostatnie słowa. Ostatnie słowa brzmią, chodźmy na kolację. Ale wcześniej mówi coś bardzo tragicznego. Ja bym powiedział, jeśli chodzi o tradycję powstańczą polską, to myślę, że bardziej chyba nawet dotknięte to jest dla mieszkańców Warszawy niż mieszkańców Poznania. Jedno zdanie wcześniej brzmi: to na atakowy i jeno heroizmu zdobyć się umiecie Polaki. I chodźmy na kolację. No, o 3 nad ranem. Dziękuję bardzo. Jan Krata dziękuję był bardzo naszym telefonicznym dziękuję gościem. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Dobranoc. No dobra. I do usłyszenia, no po kolacji będę słuchał. Allons soupe? No tak. Slalom zakończony. Macieju, bardzo dziękuję ci za to, że zechciałeś być naszym gościem tej bardzo szczególnej nocy. Bardzo miło, dziękuję. Zapraszam do Poznania, do naszego teatru i zapraszam na rozmaite premiery i również oczywiście na Wielkiego Fryderyka. Przyjmujemy zaproszenie. Dodajmy jeszcze, że oczywiście jest i scenografia, kostiumy oraz światła. To Justyna Łagowska pracowała nad Wielkim Fryderykiem, a ruch sceniczny jak zwykle u Janka Maćko Prusak. A ponieważ mówiliśmy o postaci następcy tronu i tę rolę gra wspaniale Jakub Papuga, aktor naszego teatru. Nie powiedzieliśmy o mojej ulubionej postaci, panu Mołwińskim, konfederacie Barskim, prawda? Szkoda, ale pan Wojciech Kalwat go będzie, że tak powiem, interpretował na scenie. Teraz musimy już nieodzownie zakończyć i Macieju, do zobaczenia najpóźniej w Warszawie na WST. Dzięki. Dziękuję bardzo, dobranoc. Panie, panowie, to była 3-majowa i 1-majowa Trójka pod Księżycem w tym roku. Wielka majówka kończy się, ale zaczyna się normalny weekend i w tych pięknych okolicznościach Teatr Polski w Poznaniu daje premierę Wielkiego Fryderyka Adolfa Nowaczyńskiego. Tym samym reżyser Jan Klata powraca po roku do polskiego teatru z premierą, niedługo rocznica jego wesela w Narodowym Starym Teatrze, a nasza, Macieja Nowaka, moja i Trójki przygoda z teatrem Jana Klaty trwa. Bardzo dziękuję raz jeszcze. Dyrektor Teatru Polskiego w Poznaniu był naszym gościem live. Ja jestem Barbara Marcinik, towarzyszyły mi Natalia Grzeszczyk wraz z Lulkiem. Ma zimny nos, ja nie wiem, czy to nie jest jakiś objaw choroby. Oraz wraz z Ewą Wichrowską. Życzymy pięknego maja. Po drugie